And the money kept rolling in from every side. Out and they reach wide. You may feel it should have been a voluntary cause, but that's not the point, my friends. Απάνω τους αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. When the money keeps rolling in, you don't ask how. Think of all the people guaranteed a good time now. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Και καλώς σας βρήκαμε, αδέρφια. Όχι μόνο όλα αυτά που περιγράφει ο Χάρη Κλίν από τα παλιά. Μες τη νύχτα πάλι αυτά τα ξενύχτια θα μας καταστρέψουν. Και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Μες τη νύχτα βλέπαμε τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού μετά από μια μάχη. Μάχη σαν αυτή που έδωσε ο Χάρη Κλίν, περίπου έτσι. Στο συμβούλιο εκεί που αντάμωσε με όλους και χαιρετήθηκε με όλους. Πολύ ωραίες εικόνες να έχουμε να συζητάμε για καιρό. Η μόνη λέξη που δεν αλλάζει, γιατί έχουν αλλάξει πολλές λέξεις από χθες όπως έχετε καταλάβει, αλλάζουν οι λέξεις αλλά δεν αλλάζουν τα νοήματα, οι έννοιες, οι πρακτικές και οι καταστάσεις. Πολύ βασικό. Η μόνη λέξη όμως που δεν έχει αλλάξει ευτυχώς είναι η λέξη μεταρρύθμιση. Το φύλος οικής που συνόδευε το μνημόνιο με τα ρυθμίσεις που ποτέ δεν γίνανε είναι ένα αντικείμενο το οποίο θέλουμε να εξετάσουμε μαζί με τους εταίρους. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που εισηγήθηκαν αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν θέλουμε να τις υλοποιήσουμε. Θέλουμε να τις υλοποιήσουμε. Θέλουμε να τις υλοποιήσουμε. Επαναλαμβάνω ότι η έννοια της Τρόικα δεν υπάρχει πια. Πάει και η Τρόικα. Βεβαίως δεν θα λέγεται Τρόικα. Δεν ήταν και λέξη αυτή, γιατί μάλλον ήταν ελληνική, αλλά υπήρχαν και κάποιες ενστάσεις από ειδικούς ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Επιτέλους αλλάζουμε κακόηχες λέξεις, φεύγουν από την καθημερινότητά μας και κακόηχες να μην είναι, αλλάζουμε λέξεις που τις έχουμε βαρεθεί, όπως είναι η Τρόικα. Πώς θα τους λέμε από εδώ και πέρα? Θεσμικούς εταίρους. Επαναλαμβάνω ότι η έννοια της Τρόικα δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει δηλαδή, και μέσα στη σύνοδο αυτό ακούστηκε από τον ίδιο τον Ντάιζεμπλουμ. Εμείς λοιπόν θα επικοινωνούμε με τους θεσμικούς μας εταίρους. Would you like to try a college education on your landlord's house, take the family on vacation? Θα επικοινωνούμε με τους θεσμικούς μας εταίρους. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Eva and her blessed fund can make your dreams come true. Η συμφωνία και η επικοινωνία μας θα γίνεται κατά κύριο λόγο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και φυσικά, στο βαθμό που έχουμε δανειακές σχέσεις και με το IMF και με την Διεθνές Πραγματικό Ταμείο και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία προκειμένου να βρίσκουμε βιώσιμες και κοινά αποδεκτές λύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Επίσης, το τέλος, οι βιώσιμες και κοινά αποδεκτές λύσεις. Θα επικοινωνούμε με τους θεσμικούς εταίρους, όχι όμως με την Τρόικα, αλλά με τους θεσμικούς εταίρους, οι οποίοι είναι τρεις, όπως ήταν και οι προηγούμενοι. Και τα ονόματα των υπαλλήλων επίσης έχουν αλλάξει, αν έχετε συνειδητοποιήσει. Παλιά η Τρόικα, την Τρόικα την αποτελούσαν ο Τόμσεν, ο Μόρς και ο Μαζούχ. Τώρα είναι ο Βίζερ, ο Κοστέλο και ο Γκογιάλ. Έχει αλλάξει. Αλλά και ο Τόμσεν, τον οποίο τον βλέπουν κρυφά, χωρίς να το ανακοινώνουν. Αυτούς τους τρεις τους καινούργιους που σας είπα εγώ, τους ανακοινώνουν. Ήρθαν οι δύο, τον τρίτο μαζί με τους δύο τους βρήκαμε πάλι στις Βρυξέλλες και συνεχίζεται. Όλο αυτό γιατί γίνεται τώρα, γιατί πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι εμείς και εσείς βεβαίως, επειδή η αριστερά έχει μια παράδοση στους συμβιβασμούς. Η αριστερά έχει παράδοση στους συμβιβασμούς, δεν το λέμε εμείς βεβαίως, το λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πια, διευθυντής της Αυγής, ο Νίκος Φίλης. Κλείστε λοιπόν τη συμφωνία. Ναι. Φέρτε τη για επικύρωση στο κοινοβούλιο. Δεν θα είναι. Είναι καλό. Είναι καταρχάς καλό. Προθετικό συμβιβασμό. Είναι καταρχάς καλό. Είναι καταρχάς καλό. Προθετικό για τα λαϊκά συμφέροντα συμβιβασμό. Λοιπόν, για τη χώρα. Είναι καταρχάς καλό ότι αρχίζουμε να μιλάμε για συμβιβασμό. Ποιο λέει αυτό. Δεν μπορούσατε ποτέ για συμβιβασμό. Ο μετ του συμβιβασμού ήταν ο Λένιν. Ο μετ του συμβιβασμού ήταν ο Λένιν. Με τον Μπρετ Λιτόφσκ. Όχι, έχουμε παράδοση. Ως αριστερά έχουμε παράδοση. Απάνω τους αδέρφια. She will change your way of life for a week or even two. Name me anyone who cares as much as Eva Peron. Ο μετ του συμβιβασμού ήταν ο Λένιν. Τώρα έχουμε παράδοση. Ως αριστερά έχουμε παράδοση. Μπράβο! Και κρατάει παράδοση απευθείας από το Λένιν, όπως ακριβώς θα έκανε τότε, με διάφορους τρόπους και στις αναλογίες της σημερινής εποχής, τα κάνει και η ελληνική αριστερή κυβέρνηση. Για τη συνέχεια του Λένιν, ποιος είναι σήμερα σε όλη την Ευρώπη, η ελληνική κυβέρνηση. Να ακούσουμε πώς ο Λένιν έχει ένα σχέδιο που δεν διαταράσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξήγησα στους εταίρους ότι έχουμε σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο, σχέδιο που δεν διαταράσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιονομική ισορροπία. Για τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Δεν έχουμε δηλαδή πρόθεση να διακινδυνεύσουμε να επιστρέψουμε στην εποχή των ελλειμμάτων. Σχέδιο που δεν διαταράσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιονομική ισορροπία. Μπράβο! Έτσι ακριβώς, αυτός είναι λενινιστικός τρόπος σκέψης. Είχαμε καιρό να τον δούμε μπροστά μας, αλλά πολύ χαιρόμαστε που τον αντιμετωπίσαμε και μάλιστα όλα αυτά υπόθηκαν στην καρδιά του κτίνους που είναι οι Βρυξέλλες, οι σκοτεινές αίθουσες που λέει και ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης είπε αυτά που είπε για τον Πάγκαλο, με κάτι υπονοούμενο ότι είναι ένα τροφαντό κατεστημένο, κάπως έτσι. Ο Πάγκαλος δεν τα είχε πληροφορηθεί και τα έμαθε κατά μεσής μιας συνέντευξης. Τι έχει σκότωσε κανένα στον Κορυδαλόγο? Όχι, ο Βαρουφάκης σας κατήγγειλε στη Βουλή, βλέπω εδώ. Τι με κατήγγειλε? Σφοδρή επίθεση κατά του κυρίου Πάγκαλου και της διαπλοκής εξαπέλυσε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών από το βήμα της Βουλής. Της διαπλοκής? Ναι. Να μην μιλάνε αυτοί που άφησαν ανέπαφα τα καρτέλ, τους μεγαλοκατασκευαστές, τους τραπεζίτες και τους εκδότες και έβαζαν μάλιστα το τροφαντό τους κατεστημένο να κουνά το δάχτυλο στους Έλληνες λέγοντας «Μαζί τα φάγαμε», είπε πριν από λίγο στη Βουλή ο κύριος Βαρουφάκης. Είναι άθλιο που κειμένο πάντα είχα αυτή την άποψη αυτόν. Και σταματάω αυθορή να τον σχολιάζω. Έχασε. Έχασε. Όσο τον σχολιάζα ήταν στην επικαιρότητα. Τώρα που σταματάει να τον σχολιάζω εγώ, έχει γελιοποιηθεί. Μα σοβαρό το τροφαντό κατεστημένο, δηλαδή μου κάνει κριτική και αυτός για το σωματότυπό μου. Είπε έτσι στη Βουλή το άθλιο. Έτσι είπε, ναι, αφού μου το φέραν τα παιδιά. Τότε άθλιο. Τώρα λέει. Ας πάει να βάλει κανένα λουλουδάτο που κάμισε να μας πείσει για την αυτή του. Με βαριά και βαθιά πολιτικά επιχειρήματα, ο Θόδωρος Πάγκαλος μιλάει για τα λουλουδάκια που πρέπει να φορέσει ο Βαρουφάκης και τον αποκαλεί και τρισάθλιο. Δεν το πίστευε όταν το έλεγε και ο Βασιλισσιώτης. Η αντίδραση του Θόδωρου Πάγκαλου και από τώρα που δεν θα ασχολείται πια ο Πάγκαλος με τον Βαρουφάκη, τον έφαγε η μαρμάγκα. Δεν θα ασχολείται κανείς μαζί του. Αυτή την άποψη έχει ο Πάγκαλος για τον εαυτό του και για το ρόλο που παίζει στη σάτιρα αυτή τη χώρα. Ποια πατρίδα έχουμε? Αυτή εδώ που γνωρίζουμε όλοι έτσι όπως τη γνωρίζουμε, με την δική του αντίληψη ο καθένας. Μιλούσε ο Βούτσης, ο πρώην Υπουργός Εργασίας, με το πολύ μεγάλο έργο στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Και ο Νίκος Φίλης πάλι, με ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για τους φόρους και για αυτό που είπε η κυρία Βαλαβάνη προχτές στη Βουλή, που ζήτησε από τους ανθρώπους, τους πολίτες, από όλους, να πληρώνουν φόρους. Για σκεφτείτε όμως όταν προσπαθούσαμε να μαζέψουμε χρήματα από τα έσοδα, τα δημόσια, από τα ασφαλιστικά ταμεία και υπονομεύατε και μιλάγατε μην πληρώνει κανένας. Εμείς. Και βλέπω την αγωνία χθες της υφυπουργού, της αναπληρώτριας υπουργού των εσόδων και καλεί τους Έλληνες και ο ίδιος ο Τσίπρας και καλά κάνει ο πρωθυπουργός που ζητάει από τους Έλληνες να πληρώσουν τώρα τους φόρους τους, δηλαδή ήταν άλλη πατρίδα, άλλη Ελλάδα. Η ίδια πατρίδα, αλλά άλλη κυβέρνηση. And the money kept rolling out in all directions to the poor, to the weak, to the destitute of all complexions. Η ίδια πατρίδα, αλλά άλλη κυβέρνηση. Now cynics claim a little of the cash has gone astray. Ήταν άλλη πατρίδα, άλλη Ελλάδα. Η ίδια πατρίδα, αλλά άλλη κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ ωραίο, βολικό αυτό το σχήμα. Ίδια πατρίδα, άλλη κυβέρνηση, γιατί με αυτό το σκεπτικό εγώ δεν θα πληρώνω ποτέ φόρους. Γιατί η πατρίδα ναι μεν είναι ίδια, αλλά επειδή δεν συμφωνώ με καμία από τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει τα τελευταία 100 χρόνια, αλλά και με την τωρινή, δεν πρέπει να πλήρωνα καθόλου φόρους. Δεν εφαρμόζω όμως το ρητό του φίλη, το ακριβώς αντίθετο. Για τους φόρους έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα και κυρίως αυτή η έκκληση της κυρίας Βαλαβάνη από το βήμα της Βουλής προς όλους, αλλά και προς αυτούς που δεν μπορούν, γιατί υποτίθεται για αυτούς γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα τα τελευταία 5 χρόνια, και επιτέλους βγήκε υπουργός της κυβέρνησης να πει σε αυτούς ειδικά που δεν μπορούν ότι πρέπει να πληρώσουν. Τους καλούμε πρώτον να πληρώσουν την τελευταία δόση έμφυα του 2014, αυτή του Φεβρουαρίου, και μαζί επίσης την προτελευταία δόση έμφυα, αυτή του Ιανουαρίου, όσοι δεν το έχουν κάνει. Δεύτερο, να πληρώσουν άμεσα μαζί με το ΦΠΑ Φεβρουαρίου και το ΦΠΑ Ιανουαρίου, όσοι δεν το έχουν κάνει. Τρίτο, να ενταχθούν άμεσα αυτή τη βδομάδα, μέσα στις επόμενες μέρες, στη ρύθμιση των 100 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο, όλοι όσοι μπορούν να το κάνουν και δεν το έχουν κάνει. Για αυτά τα τρία ζητήματα δεν απευθυνόμαστε μόνο σε όλους όσοι στις σημερινές συνθήκες έχουν τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσουν. Απευθυνόμαστε και σε όλους όσοι δεν μπορούν. But that's not the point, my friends. When the money keeps rolling out, you don't keep books. Απάνω τους αδέρφια. You can tell you done well by the happy, grateful looks. Απευθυνόμαστε και σε όλους όσοι δεν μπορούν. Ξέρουμε ότι πριν απ' όλα αυτοί είναι που με νυφαλιότητα θα ζυγίσουν τι έχουν να κερδίσουν και τι να χάσουν, και είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτοί που θα σπεύσουν να το κάνουν ανεξάρτητα από τη σημερινή πραγματική φοροδοτική τους ικανότητα. Όλοι αυτοί λοιπόν θα σπεύσουν να το κάνουν, γιατί αυτοί ξέρουν τι θα κερδίσουν και τι θα χάσουν, και έκκληση προς αυτούς που δεν μπορούν, γιατί υποτίθεται όλα αυτά γίνονται για αυτούς που δεν μπορούν. Είναι ωραία όλα αυτά στο δημόσιο λόγο, ακόμη είμαστε στη φάση που ο καθένας τα ερμηνεύει όπως νομίζει, είναι όμορφο, αλλά ζούμε ένα success story, εμείς αυτό θέλουμε να ζήσουμε, επιτέλους success story της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χτες με τις διασκέψεις και προχτές με το Eurogroup και χτες, αλλά από ό,τι φαίνεται όλες αυτές τις μέρες που συνεχίζεται η συζήτηση με την Τρόικα, αλλά στις Βρυξέλλες, όχι εδώ, και με το Eurogroup της Δευτέρας, θα έχουμε καταφέρει πάρα πολλά από αυτά που είχαμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Έτσι λένε, έτσι δεν είναι, το ξέρουμε όλοι, αλλά πρέπει να το ζήσουμε. Είπαμε τέλος οι λέξεις, αλλά νοήματα, έννοιες παραμένουν κανονικά. Ο συμβιβασμός λέγεται συνδυασμός, από εδώ και πέρα θα το ακούσετε. Το μνημόνιο νέο συμβόλαιο, η Τρόικα θεσμική εταίρη, που είναι πολύ ωραίο αυτό. Ο Τόμσεν Κοστέλο, αλλά και Τόμσεν, αλλά στα κρυφά δεν θα έρθει ποτέ ξανά στην Ελλάδα, ούτε για διακοπές. Αυτό είναι ένα σοβαρό. Το κούρεμα, απομείωση. Κυρίως ο συμβιβασμός συνδυασμός υπόθηκε από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Εδώ πάντως είναι Ελληνοφρένεια, δεν αλλάζει όνομα, όπως την ξέραμε, έτσι θα τη λέμε, με Τρόικα, χωρίς Τρόικα, με ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ΣΥΡΙΖΑ, χρόνια τώρα. Και δεν αλλάζει και η λέξη και η έννοια και το νόημα και η πρακτική και η κατάσταση. Επειδή πολλές εκπομπές αλλάζουν και πολλά κανάλια όλα αλλάζουν το τελευταίο 15ήμερο, χωρίς να γίνεται σχόλιο για αυτή την πάρα πολύ δυνατή θεαματική κολοτούμπα και των καναλιών και των ιδιοκτητών των καναλιών, γιατί το κανάλι από μόνο του δεν λέει απολύτως τίποτα. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας, SMS στέλνετε γράφοντας real και no, αποστολή μετά στο 54%. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και η διαφορά συνδυασμού και συμβιβασμού χωρίς μοντάζ, όπως ακριβώς το είπε ο Αλέξης. Παρά το γεγονός ότι διαφωνούμε με αυτούς τους κανόνες, διαφωνούμε με τους κανόνες της σκληρής και αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας με το σύμφωνο σταθερότητας, εν τούτης, είμαστε υποχρεωμένοι να τους σεβαστούμε, διότι αποτελούν ιδρυτικούς κανόνες των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έβα! Είμαστε υποχρεωμένοι να τους σεβαστούμε. Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι αυτός είναι ο κρίσιμος συμβιβασμός. Ο κρίσιμος συνδυασμός. Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι αυτός είναι ο κρίσιμος συμβιβασμός. Ο μέτρ του συμβιβασμού ήταν ο Λένιν. Έχουμε παράδοση. Ως αριστερά έχουμε παράδοση. Μπράβο. When the money keeps rolling out, you don't keep books. You can tell you've done well by the happy, grateful looks. Accountants only slow things down, figures get in their way. Never been a lady long as much as I've ever been. Εμείς θέλουμε να γ***σουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα. Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που εισηγήθηκαν αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν, θέλουμε να τις υλοποιήσουμε. Καπάνω τους αδέρφια! Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει! Θέλουμε να τις υλοποιήσουμε. Χεστήκαμε αδέρφια! Γιατί χρησιμοποιείτε τον όρο απομείωση του χρέους και όχι διαγραφή που χρησιμοποιούσατε μέχρι τώρα. Κύριε Σιδέρη, όποιον όρο και αν χρησιμοποιήσει κανείς, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ναι, αλλά εδώ και 3 χρόνια δεν χρησιμοποιούσαμε ποτέ κανείς τη λέξη απομείωση. Για τις λέξεις είναι η κουβέντα, δεν είναι για την ουσία. Την ουσία την ξέρουμε, ποτέ δεν θα θέσουμε θέμα ουσίας εμείς εδώ, δεν έχουμε καμία απολύτως ψευδαίσθηση. 3-4 χρόνια ποτέ δεν ακούσαμε τη λέξη απομείωση. Κούραμα, διαγραφή. Έχουμε και τα σχετικά ντοκουμέντα, τα βάζουμε κατά καιρούς. Η απομείωση μπήκε από εδώ και 5 μέρες στο διάλογό μας. Βλέπω εδώ στο Twitter έχουν ταραχτεί και κάπως φίλοι γενικότερα για αυτό που είπε η Βαλαβάνη. Το είχε πει προχθές, αλλά πού να προλάβουμε με όλα αυτά, δεν αδειάζουμε κι εμείς. Τι να πρωτοπρολάβεις κιόλας. Με τη μία μίλησαν 20 υπουργοί και τώρα ένα-ένα τα πιάνουμε. Και κυρίως αυτό που λέει εδώ ο Μανώλης ο Κάπα, απαντώντας στον Δραχμαντίνε Τζάντ, έναν αρτινό πολύ καλό πατριώτη πάνω απ' όλα. Το να καλείς, λέει, αυτούς που έχουν, καλά λέει να καλείς αυτούς που έχουν να πληρώσουν, απαντώντας ή σχολιάζοντας την δήλωση Βαλαβάνη. Το να καλείς αυτούς που δεν έχουν, ας μας εξηγήσει κάποιος πώς γίνεται. Δεν είπε μόνο να πληρώσουν, αλλά θα νιώσουν και πολύ ωραία αυτοί που δεν έχουν όταν θα πληρώσουν και θα καταλάβουν πόσο πατριωτικό και άλλα τέτοια είναι αυτό. Οι δύο που θα πάρετε τώρα στο 2-11-200-8-200 θα πάτε την Κυριακή, ναι, ό,τι πρέπει για απόκριες, στο γυάλινο Upstage, να δείτε τους Απουριμάκ. Η Απουριμάκ αυτή την Κυριακή και την άλλη, το πιο Latin συγκρότημα, πιο παλιό Latin συγκρότημα, τους ξέρουμε, έχουμε μιλήσει και με τον Ντανιέλ Αρμάντο εδώ, τον έχουμε φέρει, τον Αργεντίνο που βρέθηκε στην Ελλάδα να ζήσει άλλη μια χρεοκοπία, με καθυστέρηση όμως. Ενώ της Αργεντινής ήταν πάμε και κάτω. Μαζί με το συγκρότημά τους λοιπόν κάνουν διάφορα, καταλαβαίνετε το κλίμα. Μαζί τους θα είναι και η Μεξικανή τραγουδίστρια Μάρθα Μορελεόν, έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς. Οι δύο λοιπόν πρώτοι στο 2-11-200-8-200 θα πάτε την Κυριακή στις 10 το βράδυ, στη Συγκρού είναι αυτό, στο γυάλινο Upstage να τους δείτε. Μέχρι να προλάβετε εσείς να ακούσουμε από ποιους έχει εμπνευστεί ο Γιακουμάτος και έχει επηρεαστεί πολύ στην πολιτική του σκέψη. Εγώ μπήκα στην Ευρώπη και έγινα Ευρωπαίος, Ελληνοευρωπαίος. Για ένα λόγο. Οι μεγάλοι άντρες με εμπνεύσαν τότε, ο Αντενάουερ, ο Κολ, ο Ντεγκόλ, όλοι αυτοί, σε ένα όραμα ευρωπαϊκής συνοχής. Εσύ έγινες Ευρωπαίος. Εντάξει, θεωρούμε στα χαρτιά. Τυπικά στα χαρτιά. Εντάξει, εγώ μένω κακοτραχαλιά. Πέρα από το που μένει, είναι ο Αντενάουερ πρώτος, ο Κολ δεύτερος και επειδή κάνει και ομοιοκαταληξία και ο Ντεγκόλ. Έτσι τους έβαλε με αυτή τη σειρά. Αυτοί οι τρεις λοιπόν και με αυτή τη σειρά έχουν εμπνεύσει το Γιακουμάτο. Γι' αυτό αυτό το χάρμα οφθαλμών αυτιών που παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια.

από επιχειρήματα τύπου φίλοι ο Λένιν έκανε συμβιβασμό κάποτε, τότε, μέχρι αυτά τα τωρινά, ότι τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και επειδή ρωτάτε, να σας απαντήσω. Βλέποντας το ριζοσπάστη στην τελευταία σελίδα τη διαφήμιση μεγάλης πολυεθνικής, αναψυκτικό μεγάλης πολυεθνικής, δεν μ' άρεσε καθόλου. Μα καθόλου όμως δεν μου τέριαζε αισθητικά, δεν μου τέριαζε πολιτικά με τίποτα. Όπως δεν μου ταιριάζει καμία διαφήμιση στο ριζοσπάστη. Και στην πρώτη σελίδα κρατικών οργανισμών και στην τελευταία ή στις μέσα σελίδες. Θα προτιμούσα, θα ήθελα. Θα το χαιρόμουν και έτσι πρέπει στη δική μου λογική εφημερίδα τέτοια, με τέτοια ιστορία, τέτοιου κόμματος, να μην έχει τέτοιες διαφημίσεις. Πώς θα τα βγάλει πέρα είναι μια άλλη υπόθεση. Ας το λύσουν με τους τρόπους που μπορεί να λυθεί. Αν δεν μπορεί να λυθεί, μην το κάνεις έτσι. Τι λες, Μαρία? Να απολύσουν κόσμο. Έχει, δεν έχει, τελείωσε, δεν έχει πια άλλους. Όμως δεν μ' άρεσε καθόλου αισθητικά. Όπως δεν μ' άρεσε αισθητικά τα μαξιλάρια στον παλιό 902, τα τηγάνια στον παλιό 902 που είχαν ταυτίσει την πονόπια πολιτιστική πρόταση, είχε ένα κόμμα, το συγκεκριμένο δηλαδή που είχε και κανάλι, με τηγάνια και μαξιλάρια. Αυτά περισσότερο κακό κάνουν, παρακαλώ. Επειδή σας βλέπω και με μηνύματα, σιριζέιστε όλοι, ξεσπάτε εκεί, λογικό είναι, και στο Twitter και στο. Και εδώ. Θα διαβάσω και ένα μήνυμα ακροάτριας που είναι από τη Θεσσαλονίκη και λέει: Θύμιο, καλημέρα. Χρόνια ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Από μια συνιστόσα του έφυγα, ψήφισα τώρα ΣΥΡΙΖΑ για συγκεκριμένους λόγους. Πάντα είμαι στους δρόμους, όπως προχθές. Όμως προχθές που είδα όλο τον κόσμο και τον εαυτό μου να παρακολουθεί με αγωνία το Eurogroup και όλο αυτό το χρηματοπιστωτικό φιάσκο. Ένιωσα ότι για μια ακόμη φορά ότι αναθέτουμε ευθύνες σε άλλους, για τις ζωές μας, σε ηγέτες κτλ. Δυστυχώς η πλειοψηφία θέλει χειροκροτήματα, ελπίδες και παράτες με τις πλάτες και τις πρωτοβουλίες των άλλων. Πώς θα αλλάξει αυτό δεν ξέρω. Ουφ, αυτά, φιλιά από Θεσσαλονίκη. Μετά από αυτά πάμε στον Μπρέκα, γιατί έχει να κάνει σοβαρές καταγγελίες. Τον Κώστα Μπρέκα, υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατίας, όπως έγραψε η Ελεύθερη Ώρα, έχει να κάνει πολύ σοβαρές καταγγελίες για το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι υπάρχει πίσω από τον Τσίπρα? Δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ ξέρω ότι το ψήφισε ο κόσμος. Τώρα τι υπάρχει, δεν ξέρω. Το ψήφισε γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος. Το ψήφισε και καλώς τον ψήφισε, αν θέλετε. Και αν τηρήσει όλα αυτά που είπε, όλος ο λαός θα είναι μαζί του. Αλλά δίπλα στον Τσίπρα υπάρχουν άτομα που έχουν δολοφονηθεί. Δηλαδή, ο Τσίπρας έχει νεκρούς δίπλα του, δολοφονημένους. Έτσι ακριβώς είπε. Να παρακολουθήσουμε το κομμάτι παρακάτω, γιατί εδώ γίνονται πολύ σημαντικές αποκαλύψεις. Αλλά δίπλα στον Τσίπρα υπάρχουν άτομα που έχουν δολοφονηθεί από τους ίδιους. Αυτό το ξέρετε. Έχουν δολοφονηθεί. Έχει δοθεί εντολή, σκοτώστε τον. Αυτό το ξέρετε, κύριε Λιάγκα. Από το ΣΥΡΙΖΑ μέσα δηλαδή. Από το ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Όχι, δεν το ξέρω. Είναι η εχθρή της Ελλάδος. Ένα κομμάτι δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ είναι εχθρός προς αυτό την Ελλάδα. Είναι ένας βαρύς χαρακτηρισμός που κάνεις τώρα. Και δεν το παίρνω πίσω, είναι γεγονότα αυτά. Πούντος να απαντήσει εδώ ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο Πρωθυπουργός, δεν τον ρώτησε κανείς δημοσιογράφος ποιοι είναι αυτοί οι δολοφονημένοι δίπλα στον Τσίπρα, που ταυτόχρονα όμως οι ΣΥΡΙΖΕΙ θέλουν να δολοφονήσουν τον ελληνικό λαό. Είναι ένα θέμα όλο αυτό. Μόκο όλα τα κανάλια, διότι το έχουν γυρίσει τώρα όπως ακούτε και βλέπετε και στηρίζουν όλοι το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μάθουμε ποτέ ποιοι είναι οι δολοφονημένοι δίπλα από τον Αλέξη. Δεύτερον, αυτός ο Σταύρος, σαν το βορύδι, ίδιο στόμφο, πιο κοντός απλώς, χωρίς γραβάτα. Οι απόψεις μην νομίζεις πως διαφέρουν και πολύ. Ντροπή. Την ίδια γραμμή είναι. Έλα τώρα. Τι να στείλε, ποιοι νομίζουν ότι είναι. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, είστε καλύτεροι και έχω να πω ένα παράπονο. Δηλαδή, κάνω διαδήλωση επειδή δεν τους θέλανε. Τώρα κάνω διαδήλωση επειδή τους θέλουνε. Εδώ Σαμαράς, παιδί μου, ξαφνικά τον έπιασε καούρα τη μαζί να συνεργαστούν και θα βοηθήσει και θα κάνει. Τόσο καιρό ήταν υβριστές και δεν ήθελε ούτε να του τον δει στο μαξί μου. Άσε μας. Άλλαξε ολόκληρο Σαμαράς, δεν θα αλλάξει ο κόσμος. Ναι. Γεια σου, καθάρι μου, Αποστολάκη, γυμναστηριακός ταξιτής εδώ. Ωχ, ήρθε δεξιά στα πράγματα. Έλα. Ρε εσύ, πόσο πιο κακομοιριά και ξεφτύλα πια το κουκουέ, ρε μαλάκα. Εντάξει, άμα είσαι δημοκράτης, λες, αφού ο λαός επέλεξε αυτόν τον Αλέξη, προχώρα να πάμε όλοι μαζί. Πάμε σαν μαλάκες οι μισοί τώρα πάνω, με τι δύναμη θα πάμε, ρε φίλε. Να καταλάβουν τα μαλάκια οι Ευρωπαίοι ότι εδώ είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Κάνε μετά αντιπολίτευση, αγοράκι μου, αλλά τώρα βρε παλιό και σκολλημένοι κουκουέδες, δώστε ψήφο εμπιστοσύνης να πάει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το μπουρδελό μνημόνιο. Πόσο ξεφτύλα πια, πόσο κακομοιριά ρε μαλάκα πια. Μ' αρέσει που πάντα από το κουκουέ, σαμαρακός εσύ βέβαια, πάντα όλοι περιμένουν κάτι από το κουκουέ. Εντύπωση μου κάνει. Όχι ρε μαλάκα. Και περίμενα να πάνε μαζί. Είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή όλη η Ελλάδα δηλαδή. Αυτό πώς το περίμενες να πάνε μαζί? Λένε κάτι το οποίο μοιάζει για να πάνε και μαζί. Πώς ακριβώς θα πάνε μαζί μου το λες? Επειδή ο ένας καπηλεύεται κάτι σύμβολα και ο άλλος καπηλεύεται μια ιδεολογία τα οποία ψιλοτεριάζανε κάποτε. Πάει να πει ότι λένε τα ίδια και ότι θα πρέπει να πάνε και μαζί. Πώς θα πάνε μαζί? Πού ταιριάζει να πάνε μαζί? Ω φιλαράκο, ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα με το Σαμαρά. Όμως επειδή είμαι δημοκράτης, λέω ο λαός επέλεξε, πρέπει όλοι μαζί. Σαμαρά και δημοκράτης δεν πάει μαζί, φιλαράκο. Μάζεψε το. Έπρεπε να πάμε όλοι μαζί, τώρα να πηγαίναμε όλοι μαζί ενωμένοι, να δείχναμε ότι είμαστε μια. Μα πώς θα πάμε ενωμένοι, τι μας ενώνει ακριβώς? Η Ευρώπη μας ενώνει. Το νόμισμα, η διαπραγμάτευση, ο τρόπος. Τι στο διάλογο μας ενώνει για να πάμε μαζί? Δεν μας πηδάνε όλους μαζί τώρα, δεν πρέπει να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι. Μα όλοι μαζί μπορεί να πάμε και με τους Χρυσαυγίτες ενωμένοι, για παράδειγμα. Έλα μωρέ μα. Που θα πας με τους Χρυσαυγίτες τώρα. Γιατί να μην πάμε όλοι ενωμένοι, φίλοι, αδέρφια είμαστε όλοι, Ελληνόπουλα. Να πάμε ενωμένοι ποιοι? Οι Χρυσαυγίτες, οι ακροδεξιοί, οι Σαμαρικοί, τα λαμόγια του Πασόκ, τα λαμόγια του ποταμιού, ποιοι να πάμε όλοι μαζί? Οι ψεκασμένοι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι Σιριζέοι, ποιοι θα πάμε όλοι μαζί, μου λες? Το Βιέρι και Βασίλευε το ξέρει, τρε μαλάκα, αυτό του συμφέρει. Κάτι έχω ακούσει. Να σου πω όμως κάτι, τι να περιμένεις από τα κουκουέδια που εδώ είχαν μοιράσει πατάτες πριν κάνα δύο χρόνια η παραγωγή στο Σύνταγμα και οι άλλοι βγήκαν και αντιδράσανε, ρε μαλάκα, γιατί λέει δεν ήταν μέσω κουκουέ. Καλά κάνανε. Γιατί να μην έχει πατάτα ένα σχήμα σφυροδρέπανο που μου έχει στρογγυλή σαγκουράδα μέσα στο χώμα. Καθαρισμένη και σε σχήμα σφυροδρέπανο. Να κάτσει στο λαιμό των καπιταλιστών, γι' αυτό. Και πρόσεξε να δεις, εγώ το κουκουέ το σέβομαι, φίλε, το παρελθόν, γιατί ήταν όντως μαχητές και πολεμήσανε. Όλοι οι δεξιοί και οι φιλελέδες αυτό. Σέβονται πάντα το κουκουέ. Άσε μας. Άσε με, μαλάκα, στη μέση είμαι εγώ. Εγώ στη μέση ήμουν. Αυτό είναι χειρότερο. Άντε ρε γαμίσου. Εδώ Ελληνοφρένεια με πολλά μηνύματα. Γεια σας, λέει ο Βασίλης. Θα ήθελα να ρωτήσω πού θα μπορούσα να βρω την ετοιμασία του μπαλούρδου για τις απόκριες. Θα πας σε μια κλούβα των ΜΑΤ, γιατί είναι γνήσια η στολή, τώρα πώς τη βρήκαμε άστο. Θα πας σε μια κλούβα των ΜΑΤ, θα γδύσεις έναν, έτσι κι αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ τους έχει άχρηστους, και θα τη φορέσεις να πας στο πάρτι. Άλλο μήνυμα τώρα. Λέει ένας, έπρεπε να πας εσύ, βλάκα καλαμούκι, καβάλα σε ένα γάιδαρο να κάνεις το βελουχιώτη στο Eurogroup. Σε αυτές τις σκοτεινές αίθουσες, ωραία είναι η εικόνα, όντως. Όποιος και να το έκανε θα ήταν ωραίος, με γάιδρο ή χωρίς. Συμφωνώ, λέει Θήμιο. Να μας πούν όμως οι Σιριζέοι, για το ριζοσπάστη που είπα πριν, να μας πούν οι Σιριζέοι για το 2010 που η Αυγή διαφήμιζε την Ελληνικός Χρυσός. Σε αυτό, ναι, κτλ. Κτλ. Έχει βάλει και η Αυγή τέτοιες διαφημίσεις. Ξέρουμε τα προβλήματα του τύπου και εγώ δεν το ανέφερα σχετικά με την απεργία εργαζομένων στο συγκεκριμένο όμιλο, ανεξαρτήτως της απεργίας, πόσο μάλλον, αλλά ανεξαρτήτως αυτής, αισθητικά, πολιτικά δεν μου αρέσουν οι διαφημίσεις σε τέτοιου τύπου έντυπα. Θα μπορούσαν να τα βγάλουν αλλιώς. Τι θες να πεις πάλι? Αισθητικά, ναι, αισθητικά και πολιτικά, όλο μαζί. Και ένα τελευταίο μήνυμα εδώ, ακροατή. Ναι, λέει, να το να το βρω, γιατί αργούμε λίγο σε αυτά. Πούντος, είναι η δεύτερη φορά που στέρνω μήνυμα και η τελευταία. Εσείς έχετε το μικρόφωνο και αλλιώς. Ήθελα απλά να σας πω ότι πολλοί από αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστεροί. Το ξέρουμε, δεν έχουμε πει ότι είναι τέτοιοι. Είναι άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις. Το καταλαβαίνουμε αυτό και αν συμβαίνει. Και θέλουν μια διαφορετική πρόταση. Και αυτό το καταλαβαίνουν. Δεν θέλουν ούτε να φύγουμε από την Ευρώπη και το ευρώ, αλλά ούτε και να ψηφίσουν κουκουέ. Και τα δύο τα καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα. Κατανοητό είναι, ξέρουμε τις ελπίδες του κόσμου και τις σεβόμαστε απόλυτα και τις προσδοκίες. Απλά επειδή ξέρουμε και όλα τα υπόλοιπα και επειδή έχουμε και μαντικές ικανότητες, βλέπουμε και το μέλλον το οποίο ξεκίνησε. Γι' αυτό λέμε αυτά που λέμε. Αν πέσουμε έξω εμείς, δεν πειράζει. Αρκεί να μην πέσετε εσείς. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε παραγγελίες, λιγότερες αυτή τη φορά. Μας πάνε στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Απορρέφουμε το τηλεφωνό. Βάλε την Παρασκευή μουσικό χαλί για τα ζώα, μήπως ξεσηκωθούν ποτέ. Την παλάτα του ξεσηκωμού της Δημητριάδη. Μήπως και ξυπνήσει κανένα ζωντανό, αλλά δεν το βλέπω. Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, η οργή του λαού κυλάει πάνω από τα χωράφια. Μπορώ να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Σώπα όπου να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Οι φακλάνες, παιδί μου, ποιες καμπάνες, οι φακλάνες. Βάζεις δύο πένθυνες καμπάνες να χτυπάνε και μετά βάζεις το σήμα του Μέγκα. Και το ίδιο κάνεις με τον Αντέ. Το σκάει και μου ο κανάλι γουστάρεις. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώπα που να είναι θα σημάνουν. Campanas.